नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का कितना श्लोक 31 श्लोक है। 31 पहले उच्चारण कर ले। सत्येवं विषयो दोष्टो घटो मिन्मया धीमयो मृन्मयो मानमेयः स्यात् साक्षी भाष्यस्तु धीमयः सत्येवं विषयो दोष्टो घटो मृन्मय धीमयो मृन्मयो मानमेयः स्यात् साक्षी भाष्यस्तु धीमतः। भवत्वेवं प्रकृति किम् आयातम् इत्ततः, इसके पूर्व यह बात बतला दिया कि अमूर्त वस्तु जो है उसका भी आकार प्रकार के साथ संबंध बन जाएगा। पहले शंका किया था ना कि घट मूर्त है ना, और एग्जाम्पल एक दिया था कि भाई युवती पिंड जो मूर्त है उसके साथ अमूर्त जो धीमय मनोमय वृत्ति उसका आकार मतलब आकृति कैसे बनेगी, ये शंका किया था। तो आतप दे के समाधान किया, दृष्टांत ये था कि पिघला हुआ सोना चांदी किसी सांचे में जब जाता है वैसा सांचा ढांचा होता तदाकृति से परिणत हो जाता है। ऐसे हमारी बुद्धि जिस विषय में जाएगी तद तदाकार परिणत हो जाती है। इस सिद्धांत के ऊपर पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था कि भाई पिघला हुआ तांबा तो मूर्त है वहां तो बन जाएगा, पर हमारी बुद्धि तो अमूर्त है उसका तदाकारता कैसे बनेगी। तब दो दृष्टांत से समझाया था, एक आतप का दिया था, जैसे सूर्य की किरण है आतप है धूप है, तो जैसी वस्तु होती उसी प्रकार की आकृति बन जाती है घटाकार पटाकार आलोक से धूप से। दूसरा दृष्टांत दिया था आपको, दो था ना, हाँ ये आलोक का, पहला आलोक का दूसरा तामा का दिया था, तामा का तो पहले का बता दिया। आलोक का बताया था कि आलोक जैसी वस्तु ऐसा परिणत हो जाता है। अब वार्तिक कार के बच्चों को दिखलाया था, आलोक बोलते हैं धूप रोशनी प्रकाश, सूर्य को सूर्य के रोशनी को संस्कृत में आलोक बोलते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं ना रश्मियां जिसको आप धूप कहते हैं उसको आलोक कहते हैं संस्कृत में। तो उस वार्तिक कार के सिद्धांत को दिखलाया था कि जिस प्रकार का विषय होता है, विषय को बोलते हैं प्रमेय, वैसी हमारी अंतःकरण की वृत्ति मतलब प्रमाण परिणत हो जाती है, और परमात्मा मतलब कि अंतःकरण की वृत्ति वहां जाकर तदाकार होकर एक जब ऐक्य होता है तब ज्ञान होता है। आप सिद्धांत से समझना चाहे पूरी बात को, तो वेदांत का सिद्धांत यह है जैसे ये अभी हमारे हाथ में गुलाब का फूल है, तो पहले न्याय का सिद्धांत समझ, न्याय का सरल है, न्याय दर्शन के अनुसार इस गुलाब का प्रत्यक्ष करने के लिए आत्मा मन का संयोग, आत्मा मन का पहले संयोग होगा, मन का चक्षु इंद्रिय से संयोग होगा और चक्षु का संयोग होगा गुलाब से, तब जाकर अयम गुलाब ऐसा ज्ञान होगा या गुलाब का फूल ऐसा ज्ञान। तो सबसे पहले आत्मा मन का संयोग, फिर उस मन का संयोग होगा आंख के साथ, आंख का विषय फूल के साथ हुआ, तब जाकर यह गुलाब का फूल है, यह ज्ञान होता है। इसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं वे कि द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष कारण है, ये द्रव्य हो गया ना गुलाब। अब गुलाब में जो ये जो पीलापन, इसके लिए ये बोलते हैं संयुक्त संयोग कारण है, और रूपत्व के लिए संयुक्त समवेत कारण है। गुलाब हो गया द्रव्य, द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति संयोग सन्निकर्ष कारण है। सन्निकर्ष संबंध, हाँ नहीं, सन्निकर्ष बोलते हैं एक संबंध का नाम है, उनका सन्निकर्ष बोलते संबंध को, मतलब सन्निकर्ष नाम है संबंध का, संयोग नामक सन्निकर्ष मतलब संबंध से द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ। वह संयोग कैसे, आत्मा का मन से, मन का आंख के साथ, और आंख का जब इस पुष्प रूपी द्रव्य से संयोग हुआ तब जाकर चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। और फूल में जो रूप है ना, इसके लिए संयुक्त संयुक्त संयोग कारण है, संयोग हुआ आंख का फूल के साथ, फूल में है आपका रूप, तो संयुक्त संयोग कारण हुआ। रूपत्व के लिए कहते हैं कि चक्षु संयुक्त समवाय कारण है, क्योंकि रूप में रूपत्व समवाय संबंध से है, ये उनकी व्यवस्था है। अब आप इसी बात को वेदांत की भाषा में समझिए, वेदांत के दृष्टि से फूल का ज्ञान होता है जब प्रमातृ चैतन्य का प्रमाण चेतन के द्वारा प्रमेय चेतन से अभेद हो जाए, एकता हो जाए, तब जाकर यह फूल ज्ञान होता है। तो प्रमातृ चेतन बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्न जो चेतन है आपका, इसको प्रमाता बोलते, ज्ञाता। यह प्रमाण मतलब अंतःकरण से वृत्ति निकली, आंख के द्वारा फूल देश तक गई, इसको बोलते प्रमाण चेतन। और वहां वृत्ति जाकर अंतःकरण की कैसे निकली, चक्षु के द्वारा, और वहां पहुंचकर पुष्पाकार, पुष्प के ऊपर एक आवरण है, देखो वेदांत प्रक्रिया क्या है, पुष्प ऊपर एक आवरण है, उस आवरण को हमारे वृत्ति जाकर भंग कर दी, आवरण को पर्दा को हटा दिया, तब जाकर यह फूल ज्ञान हो गया। चेतन चेतन दोनों एक हैं, आवरण भंग या भंग होने पर भंग मतलब नाश, तो आवरण का भंग नाश होने के बाद पुष्प का ज्ञान होता है, वृत्ति गई तब, वृत्तियारूढ़ जो चेतन था आवरण भंग किया, तब जाकर फूल का ज्ञान होते, सामान्य प्रक्रिया वेदांत का है। मतलब कि आप रास्ते से जा रहे हैं, सारी चीज आमने सामने पड़ी हुई है, पर ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आपके अंतःकरण की वृत्ति विषय देश तक जाकर आवरण भंग नहीं की। किसी ने पूछा कि भाई अभी आप उस रास्ते से आए थे कि आपने देखा फलाने की दुकान खुली थी या बंद थी, फला आदमी अमुक जगह बैठा था या नहीं, तो बोलते मुझे पता है नहीं। वो आदमी कहता आप अभी तो आए, बोला हाँ अभी आया वैसे आया, तो पूछता कि आप नाक बंद कर दी थी, बोले नहीं आंख भी मेरी खुली थी, आंखें भी खुली, अभी आप रास्ते से आए, दुकान भी आपने देखी, पर बोलते मुझे पता नहीं, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति निकलकर उस विषय में जाकर आवरण भंग नहीं किया, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। तदाकार नहीं हुआ, सीधी बात, तदाकार नहीं हुआ। जब तदाकार वृत्ति होती है तो आवरण भंग होने के बाद वस्तु का ज्ञान होता है, ये सामान्य वेदांत प्रक्रिया। वही बात यहां लिख रखे कि मातु मान सभी निष्पत्ति होकर मेष निष्पन्न होकर तब जाकर मेयाकार मतलब विषयाकार वृत्ति बनती, तब जाकर ज्ञान होता है। ये सामान्य ये जो है ना विषय है, इसलिए अपने यहां कहते हैं ना कि परमात्मा के साक्षात्कार के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, फल व्याप्ति नहीं। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षितः, वेदांत परिभाषा का ये श्लोक है, पंचदशी वेदांत परिभाषा, दोनों समानांतर ग्रंथ हैं वेदांत के। तो वहां पर लिखा कि ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति शास्त्र कृत भी अपेक्षिता, शास्त्रकारों ने आवरण भंग के लिए वृत्ति की व्याप्ति मानी। देखो फूल है, यहां वृत्ति व्याप्ति भी है फल व्याप्ति भी है, दोनों है। फल व्याप्ति का मतलब समझते क्या होता है, क्या बताओ? नहीं, फल व्याप्ति की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या? नहीं देखो, फल व्याप्ति बोलते हैं अभिव्यक्त विषयावच्छिन्न चेतन का नाम फल व्याप्ति है। अभिव्यक्त विषयावच्छिन्न चेतन को फल व्याप्ति बोलते, मतलब प्रकट हो जाए विषय उसको बोलते हैं फल। जैसे आप यहां बैठे हैं, हमने कहा भाई समुद्र किनारे जो है ना अभी एक घंटे पहले बड़ा भारी एक हाथी आया, तो हाथी आया कहा हमने ना, शब्दों को सुनने की बाद श्रावणज फल व्याप्ति हो गई, आपके मगज में मस्तिष्क में ना एक आकार बन गया, फल बन गया कि बड़ा भारी काला काला पहाड़ की तरह से चार उसके पिलर की तरह पैर हैं, एक रस्सी के समान पूंछ है, सुपक है, दो कान है। तो हाथी शब्द को सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक आकार प्रकार बन गया, इसको बोलते फल व्याप्ति, इसका नाम फल व्याप्ति, इसका नाम श्रावणज है, सुनकर हुआ। चाक्षुष कैसे होगा, आंख से हमने दिखा दिया, देखो गुलाब का फूल है तो फल व्याप्ति हो गई। गुलाब को देखा आपने, इसमें इतनी पंखुड़ियां है, ये पीला है ताजा है, इसका नाम फल व्याप्ति। तो अव्यक्त मतलब प्रकट, प्रकट मतलब कि जो हमारे आंख का कान का नाक का हाथ पैर का विषय बन जाए ना, उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। सीधी बात है, आप इंद्रियों का जो विषय बन जाए उसका नाम फल व्याप्ति। अव्यक्त होना चाहिए प्रकट, अनुमानिक नहीं, अनुमान न हो, मानस भी न हो, बल्कि प्रत्यक्ष हो, उसका नाम फल व्याप्ति है। तो जो फूल का ज्ञान होता है तो दोनों है, वृत्ति व्याप्ति भी है फल व्याप्ति। अंतःकरण की वृत्ति चक्षु से निकलकर या आंख कान के द्वारा सुनकर इसको विषय बनाए तो फूल का ज्ञान हुआ। तो वृत्ति व्याप्ति भी है अयम पुष्प ज्ञान के प्रति और फल व्याप्ति भी, पर ब्रह्म के प्रति ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी जो आत्मा है ब्रह्म है वह निर्विषय है, विषयातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों के पथ में नहीं आता है, इसलिए फल व्याप्ति नहीं, स्वयं प्रकाश है। घट पटादि स्वयं प्रकाश नहीं, पर प्रकाश है। पर मतलब कि आंख के द्वारा, सुनने से कान के द्वारा, और सूर्यादि आलोक होगा तभी जाकर उनका ज्ञान होगा। जो घट पट है ना दुनियादारी की चीज, वह स्वयं प्रकाश नहीं, रोशनी चाहिए, आंख भी होनी चाहिए, रोशनी है आंख नहीं तो भी ज्ञान नहीं होगा। तो हमारे पास आंख होनी चाहिए, कान होना चाहिए सुनने के लिए, देखने के लिए आंख, और सामने सूर्य की रोशनी हो, चंद्रमा की चांदनी हो, अग्नि की कुछ ज्योति हो, तब जाकर विषय की फल व्याप्ति होगी, ज्ञान होगा। पर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से उसके लिए खाली वृत्ति की व्याप्ति अपेक्षा है। वृत्ति व्याप्ति क्यों, तो अज्ञान ध्वंस के लिए, जो आवरण है ना पर्दा, उस अज्ञान के ध्वंस के लिए वृत्ति की व्याप्ति स्वीकार किया है। आपने बार बार वेदांत का श्रवण किया, चिंतन किया, ब्रह्म सच्चित आनंद है, स्वयं प्रकाश है। इस बात को सुनने के बाद तदाकार वृत्ति बनती है। अब आप कहें कि वृत्ति कैसे बनाए, जो उसमें रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, तो हमारी बुद्धि जो है ना धी तदाकार चिंतन कैसे करेगी, क्योंकि ब्रह्म अचिंत्य है ना, चिंतन का विषय नहीं। संभव है, संभव नहीं है, कैसे संभव? हाँ, आकाश है जो बंध्या पुत्र, आकाश तो बहुत आसान है, उससे भी कठिन बंध्या पुत्र। अब हमने आपके सामने कहा कि देखो आकाश का फूल ख कुसुम है ना कि माला बनाकर बंध्या पुत्र गले में धारण किया, खरगोश के सिंह का क्या बनाया धनुष, और रेगिस्तान के रेत में स्नान करके वह बंध्या पुत्र युद्ध के लिए जा रहा है। शब्दों को आपने श्रवण किया तो सुनने की बात तदाकार वृत्ति बन जाती है। हालांकि कोई चीज है नहीं, यहां रेगिस्तान में जल नहीं होता, सीधी बात, वहां स्नान कैसे करेगा, संभव नहीं। अच्छा, खरगोश को सिंह नहीं तो उसके धनुष बाण कहां से बनेंगे, आकाश में फूल नहीं होते तो माला भी संभव नहीं, और बंध्या आए तो पुत्र नहीं होंगे तो बंध्या पुत्र नहीं, सब असंभव है। पर असंभव बातों को सुनने के बाद भी आपको एक वैकल्पिक ज्ञान होता है। वैकल्पिक ज्ञान जानते, वैकल्पिक बोलते हैं, अब विकल्प को समझने के लिए आपको महर्षि पतंजलि के शरण में जाना पड़ेगा। शब्द ज्ञानानुपास्ति वस्तु शून्यो विकल्प, ये विकल्प आपका व्यवहारिक नहीं है ऑप्शन अर्थ में। महर्षि पतंजलि ने विकल्प की परिभाषा किया, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द से ज्ञान तो हो पर वस्तु शून्य, वस्तु कोई न हो, उसका नाम विकल्प है, जिसको असत कहते, आप तुच्छ कहते, अलीक कहते, सब पर्यायवाची है, असत कहो, तुच्छ कहो, अलीक कहो, विकल्प, चारों बराबर है। पर्यायवाची मिथ्या अलग हो गया, नहीं उसमें नहीं मिलाने का, मिथ्या अलग चीज है। मिथ्या में एक वस्तु होता है वो दूसरे प्रकार से दिखाई पड़ता है। मिथ्या शब्द का अर्थ है एक ही धर्मी में दूसरे प्रकार से प्रतीति का नाम मिथ्या है। हाँ, रस्सी नामक कोई चीज है दूसरे प्रकार से प्रतीति का नाम मिथ्या है। ये संसार मिथ्या है, असत नहीं है। तो यह जो असत है बंध्या पुत्र असत है, बंध्या पुत्र को आप मिथ्या नहीं कर सकते, असत है। असत मतलब कोई चीज नहीं है, शब्द से ज्ञान हो रहा पर वस्तु नहीं, इसका नाम असत है। अलीक कहो, विकल्प, तुच्छ एक ही अर्थ है। तो असत शब्दों को सुनने के बाद भी तदाकार मन में वृत्ति बन जाती है। तो ब्रह्म तो सत है ना, तो बार बार सुनने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में एक अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। उस वृत्ति पर जो आरूढ़ चैतन्य है वह आपके अंतःकरण में जो आवरण है, आवरण को, अज्ञान को नष्ट कर देता, पर्दा को हटा देता। उस पर्दा को हटते ही उस चैतन्य का स्वस्वरूपत्व बोध हो जाता है। है तो स्वयं प्रकाश, तब एक पर्दा होने से उसका बोध नहीं होता। इसलिए कह दिया वृत्ति व्याप्ति स्वीकार है, फल व्याप्ति नहीं, क्योंकि वहां पर विषय है ही नहीं, कोई नया चीज प्रकट होता ही नहीं। फल व्याप्ति मतलब कि अव्यक्त विषयावचिन चेतन नहीं है, बस इतना ही। स्वयं प्रकाश कोई विषय नहीं ना, स्वयं प्रकाश शब्द का अर्थ है पर प्रकाशा भाव उपलक्षित, दूसरे के प्रकाश का विषय नहीं है। स्वयं प्रकाश का स्वयं प्रकाश अर्थ नहीं है। यदि स्वयं प्रकाश का अर्थ स्वयं प्रकाश भी कर देना तो अभी शब्द का विषय बन जाएगा। जो हम लोग सुनते हैं ब्रह्म सत्य चित आनंद शुद्ध है बुद्ध है, यह भी शब्दों का विषय नहीं। शुद्ध का अर्थ है अशुद्धत्व अभाव से उपलक्षित, सत्य का अर्थ है असत्य के असत्य अभाव से उपलक्षित है। इस अर्थ में ना चित मतलब कि जड़ा भाव से उपलक्षित हो रहा है, ये तात्पर्य वहां पर। हाँ, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करेगा, इसलिए एक नहीं करेगा, जैसे कि अग्नि स्वयं प्रकाश है, अग्नि सारे ईंधन को जलाते राख कर देती, पर वह अग्नि अपने आप को न जलाती है न प्रकाशित करती है, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। ऐसा समझने का, जैसे अग्नि है सबको प्रकाशित करती है, अंधकार दूर करती है, अग्नि जलाती है, पर अग्नि अग्नि को कभी प्रकाशित नहीं करती न जलाती है, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। ऐसे यहां पर स्वयं प्रकाश आत्मा स्व में स्व की विषयता नहीं होती है। भाई कितना भी अच्छा कुशल नर्तक हो, वह नर्तक अपने कंधे पर अपने पैर से चढ़ के नाच नहीं सकता, ऐसे यहां पर है, अपने को यह विषय नहीं कर पाता, इसलिए स्वयं प्रकाश ही तात्पर्य है। हाँ, बनती है। तो ब्रह्मा का वृत्ति जब बनेगी ना तो आपका आवरण नष्ट हो जाएगा। कैसे ज्ञान होगा, जैसे किसी ने मानो गुड़ खाई, तो जिसने गुड़ खाई उसको उसका मिठास पता है कि गुड़ की, देखो मिठास तो सब बराबर है, रसगुल्ले का, गुड़ का, रसमलाई का, और क्या बोलते जिलेबी का, पर किसका मिठास कैसा है यह ज्ञान ज्ञान खाने वाले को होता है ना। ऐसे ही है, यह भी स्व विषय है। जैसे कि आप कहते कि जोर से भूख लगी प्यास लगी, अब मैं कहूं दिखाओ वो कितना लंबा चौड़ा कितना वजन वाला भूख प्यास है, तो क्या बोलेंगे, भाई मुझे अनुभव हो रहा है, उनको दिखा नहीं सकते बता नहीं सकते, स्व विषय है स्व संवेद्य है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति स्व संवेद्य है, वह अनुभव का विषय नहीं अनुभव स्वरूप है। आत्मज्ञान अनुभव स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, अनुभव का विषय नहीं, अनुभव का विषय तो संसार होता है। अब आगे देखिए, भवत्वेवं प्रकृते किम आयतम, ऐसा होने पर भी प्रकृति प्रसंग से क्या संबंध है, यह बताया कि हमेशा प्रमाण प्रमेयाकार रूप से प्रतीत होता है। सत्येवं विषयो दोष्टो घटौ मीनमय धीमयो, ऐसा अन्वय करना, घटौ दो विषयो सत्य एवं, एक घट है उसमें दो की विषयता है, एक तो है मृण में दूसरा धीमय, एक ही घड़ा है, उस घड़े में दो विषयता है, एक तो मिट्टी का घड़ा है, दूसरा हमारे बुद्धि का घड़ा, जिसको कहते हैं धीमय मनोमय घट। मृणमयो मानमय स्यात्, जो मिट्टी का जो घड़ा है ना वह प्रमाण का विषय है, मानमय स्यात् प्रमाण का विषय है। साक्षी भाष्य तो धीमय, और जो बुद्धि का घड़ा है ना इसको बुद्धि महारानी बनाती है बिगाड़ती है, वह जो घड़ा साक्षी भाष्य है। वैसे नियम है, नियम आपको याद रखना चाहिए, नियम बहुत काम आता है। अंतःकरण तद्धर्म है ना, प्रातिभाषिक सुख दुख है ना, ये सब साक्षी भाष्य है। अंतःकरण, उसके धर्म, धर्म क्या हो गए, काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख सब अंतःकरण धर्म है। तो अंतःकरण उसके धर्म और प्रातिभाष्य जैसे स्वप्न है सज्जु सर्प है ये सब साक्षी भाष्य होते हैं। हाँ साक्षी भाष्य रज्जु सर्प अंतःकरण उसके धर्म प्रातिभाषिक साक्षी भाष्य साक्षी प्रकाश है वो लिखा यहां पर साक्षी भाष्य तो धीमय साक्षी भाष्य है। देखो साक्षी भ्रम प्रमा साधारण होता है जो साक्षी है ना भ्रम मतलब भ्रांत ज्ञान यथार्थ ज्ञान दोनों में साधारण है। जैसे भगवान सूर्य, भगवान सूर्य भक्त को भी प्रकाशित देते हैं ऊर्जा और भक्त को भी दोनों को, ऐसा नहीं कि बोलेंगे हमारा भगत है ये दुष्ट है इसको रोशनी नहीं देना है। ऐसी साक्षी दोनों को प्रकाशित करता है भ्रम प्रमा। ननु मृन्मय घटस्यैव मनोमय घटस्य तेनैव मनसा ग्रहीतुम शक्यत्वात् ग्राहकांतरा भावाच्च असिद्धिरेव इति आशंक्य ग्राहकांतरा भाव सिद्ध इत्याह मृन्मयति। पूर्व पक्ष ने यह बात रखी कि भाई जो मिट्टी का घड़ा है उसके समान मनोमय जो घट है उसका उसी प्रमाण के द्वारा मन के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है क्योंकि ग्राहकांतरा भावाच और दूसरे ग्राहकांतर का भाव ग्राहक न प्रकाशक दूसरे प्रकाशकांतर का भाव है असिद्धिरेव इसलिए आपके बुद्धि में घट का ग्रहण हो ही नहीं सकता। प्रकाशक शंका यह है पूर्व पक्ष कह रहा जिस प्रकार से आप अपने आंख से मन से यह समझ रहे हैं कि ये मिट्टी का घड़ा है ये पंचभूतात्मक युवती है ये बालक है इसी प्रकार उसी मन से बुद्धिमय धीमय मनोमय जो घड़ा है ना बालक युवती उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि एक समय एक का ज्ञान होता है। जब हमारा मन बुद्धि चक्षु उस घट का विषय कर रहा प्रकाशन कर रहा उसी समय बुद्धिमय मनोमय घट का प्रकाश नहीं हो सकता ये तर्क है उसका दोनों हो नहीं सकता नियम है विरोधी है ना। हाँ आभास हो गया तो कह रहे ग्राहकांतर के अभाव होने से असिद्धि रेव सिद्ध है ऐसी आशंका करने पर कतने ग्राहकांतर है कह क्या है तो कतने साक्षी भाष्य है ग्राहकांतरा भाव सिद्ध। जो पूर्व पक्ष ने कहा था ना ग्राहक में प्रकाशक प्रकाशक का भाव है भाई जब आप घड़े को देख रहे घड़ा कैसा मृन्मय मिट्टी का है उस समय अंतःकरण की वृत्ति आंख से निकली घटाकार हो गई तत्तदाकार तब जाकर अयम घट ज्ञान हुआ उसी क्षण उसी मन के द्वारा मनोमय घट का ज्ञान हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर मन तो तत्तदाकार हो गया है ना ये मन तो एक है। देखो तर्क क्या है पर मन एक है मन तो दो है नहीं तो जो मन मृन्मयाकार हो गया मान लो सोने घड़ा सुवर्णाकार हो जाएगा तो मन तो एक है दो है नहीं। वो गोपियां कहते ना उद्धव मन न भयो दस बीस वही बात यहां लेना तो जो यह जो मन है मिट्टी के घटाकार उसे परिणत हो गया अयम घट बता रहा वही घट फिर मनोमय घट कैसे बनेगा जी मन एक है ना नहीं तर्क समझो मन एक है तो जो मन पुस्तकाकार रूप से हो गया ज्ञान तत्तदाकार वही मन फिर ये धीमय कैसे बनेगा एक साथ में हाँ नहीं बन सकता ना वहां आगे पीछे बन उस समय नहीं बन सकता ना। मतलब जब आप आंख से घड़े को देख रहे उस समय अंतःकरण से वृत्ति निकली और आंख के द्वारा घट देश में गई घटाकारों से परिणत हो गया तब घट का प्रत्यक्ष हुआ उसी समय फिर धीमय बुद्धि में घट का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो विषय बन गया हमारा मन। एक आ रहे यहां पर तब उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं, साक्षी भाष्य है। वह जो मनो में घट है ना, सामने वाले घड़ा को हमने हटा दिया और हम आगे प्रेम पूरी सत्संग मंडने बैठ गए। अब सत्संग के बाद बात होती है, भाई फला जगह गए थे, बड़ा सुंदर घड़ा था, क्या सुंदर घड़ा था, बोलते कि नहीं, वो घड़ा भी नहीं, आप भी वहां से दूर आ गए, पर बैठे बैठे क्या बोलते हैं, कितना बढ़िया सुंदर घड़ा कि आज तक जीवन में कभी हमने देखी नहीं, कितना सुंदर चमक है, कितना आकार प्रकार बढ़िया। तो वह जो मनो में घट है ना, उसका प्रकाशक साक्षी है, साक्षी भाष्य है, एक आ रहे। क्योंकि जब यहां पर वस्तु है नहीं तो चक्षु से प्रकाशन तो बन नहीं सकता है, तब कहा कि साक्षी भाष्य है। हाँ, पीछे होता, तत्काल नहीं, पीछे होता है, पीछे होता है। तो धीमय तो बाद में होता है ना, देखो धीमय जो होता है ना बाद में, भ्रांति भी बाद में होती है। यदि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो जाए तो भ्रांति नहीं बनेगी। भ्रांति तभी होती है जो सामान्य अंश का अग्रहण होता है और विशेष का ग्रहण होता है। इस समझिए, मार्ग कंठ रखना चाहिए। भ्रांति का बीज है, हेतु है सामान्य अंश का अग्रहण, विशेष का ग्रहण, इसको भ्रांति बोलते हैं। सामान हो गए रस्सी, टेढ़वी रस्सी का ग्रहण नहीं हो रहा है, और विशेष मतलब सर्प का ग्रहण हो रहा तो भ्रांति कहते हैं। जब सामान्य अंश का ज्ञान हो जाए, यह बालक ऐसा है, ये युवक ऐसा है, तो वहां पर मोह ममता होने वाली नहीं। जो सामान्य पंचभूतात्मक है ना भाई, बालक जो 5 वर्ष का बालक पंचभूत का बना हुआ उसका पिंड है, यह सामान्य अंश का साक्षात्कार ज्ञान हो जाए तो आपको मोह नहीं होगा। मोह तभी होता है उस पंचभूतात्मक सामान्य पिंड का ज्ञान नहीं, और बुद्धि से एक नया आकार दे दिया कि मेरा बालक है, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, बड़ा आज्ञाकारी है, ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है। वही बड़ा होकर बताता है कि मैं दिल का टुकड़ा नहीं, सारे दुनिया को टुकड़ा करने वाला हूं, अलग अलग करने वाला। देखो उपनिषद ये व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सब एक मंत्र आता है, सबके काम का है। आत्मानम अन्यम प्रियम मन्य से प्रियम ते रोदस्यति। आत्मा से भिन्न यदि आपने किसी को प्रिय माना, लाड़ा माना, प्यारा माना, तो कभी रुलाएगा वो। हाँ, प्रियम मन्य से, आत्मा सन किसी को प्रिय मानेगा ना, चाहे पुत्र को, पुत्री को, बहू को, किसी चीज को मानेंगे तो प्रिय रुलाएगा, क्योंकि वह अनात्मा है। सीधी बात, वह अनात्मा है ना भाई। आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है, पुत्र, पौत्री या धन दौलत पदार्थ, वह अनात्मा है। आपने उसको आत्मा मान लिया, प्रिय मान लिया, आप भी अनात्मा है, तो अपने शरीर को प्रिय मान लेंगे तो सब रुलाएगा आपको। इसलिए अपने से भिन्न किसी को प्रिय नहीं मानने का, प्रिय तो एक आत्मा ही है, और मानना है तो आत्मत्वेन मानो, आत्मदृष्टि से, समझे ना, मानना ही है तो उसको आत्मदृष्टि से प्रिय मानो तो चलेगा। हाँ, वृत्ति बनानी पड़ेगी। हाँ, वैसे वृत्ति बनानी, करना कुछ नहीं आपको, सिर्फ वृत्ति बनानी है, इतना तो काम करना पड़ेगा ना। अरे भाई, व्यवहार में भी तो आप मनोवृत्ति बनाते हैं ना, है तो हाड़ मास चाम का पुतला, उसमें आपने अपनापन की वृत्ति बना लिया कि हमारा है, दूसरे का नहीं, होता है कि नहीं। हाँ, भगवताकार, भगवान के जैसा वैसा बनाओ, वो आत्मा है, आत्मा से भिन्न है नहीं, तो उसमें आत्माकार वृत्ति बनाओगे, अभी आत्मा ही है, ऐसी वृत्ति बनाने का। परंतु जो है सबके प्रति जो है वह बनता नहीं और जो नहीं है वह अपने आप बनता जाता है। क्या श्लोक पूरा नहीं हुआ? हाँ, आत्मानम अन्यम प्रियम मन से प्रियम ते रोदस्यति। प्रिय आपको रुलाएगा, आज से किसी को प्रिय नहीं मानने का, और मानना ही पड़े तो आत्मा दृष्टि से मानना। पर आप क्या करते, अनात्मा जो पंचभूत का पिन है ना, जो लंबा चौड़ा गोरा श्यामल, उसको प्रिय मान बनाते हैं। यही बात सही कि नहीं? सारे समस्या सारे दुख का जड़ हमारा मनोवृत्ति है। मतलब कि मन में वृत्ति बनानी तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाए, हम ब्रह्मा से वृत्ति बनाए। मन जाएगा ना आत्माकार, मतलब कि जो जैसी चीज है वैसा समझना ही तत्तदाकार वृत्ति बनाना। जैसे मान लो एक कागज का टुकड़ा है, आपने वृत्ति बना लिया कि 100 का नोट है, ये 1000 का, ये 500 का नोट, वृत्ति बन गई, व्यवहार चल रहा। ऐसे ही वह जो पंचभूतात्मक पिंड है जिसको आपने अपना पुत्र मान लिया है, आपके प्रतिकूल हुआ तो क्या कहते हैं, मैं तलाक देता हूं, हमारा पुत्र नहीं, कोई संबंध नहीं, बोलते हैं कि नहीं? तभी तो पुत्र है, पर क्या बोलते, आज से हमारा कोई लेन देन, इसका कोई संबंध नहीं। तो उसके अंदर चित ज्योति जो आत्मा है ना, तो आत्मा में भावना करना किया मैं ही हूं, जो सच्चित आनंद है, ऐसी वृत्ति बनाने का मन ही मन मानसिक सोच। जैसे भाई कागज का टुकड़ा तो पहले भी अब भी वैसा ही है, पर हमारी मानसिक सोच क्या हो गई कि 100 का, 1000 का, 500 का सोच हो गई ना, वैसा व्यवहार करते। ऐसे ही जो आप पंचभूतात्मक पिंड से व्यवहार कर रहे, अब पिंड की जगह अधिष्ठान चेतन से व्यवहार करें कि भाई यह जो है आत्मा ही है, चैतन्य है, ब्रह्म ही है, वही मैं हूं, ऐसी मानसिक वृत्ति बनाना, सोच बनाना। अच्छा, तो मृन्मय मानमय है साक्षी भाष्य, धीमय कार्त बुद्धिमय है, इसकी व्याख्या कर लो। यथा मृन्मयो मानमय तथा धीमय साक्षी भाष्य इत्यर्थ, साक्षी भाष्य है। भवत्वेवं द्विविधं द्वैतं अत्र कस्येयत्वं कस्यवा नेति न ज्ञायते इति आशंक्य। जीव सृष्टस्यैव हेयत्वं इत्यप्रत्यय तस्य बंधेतुत्वं दर्शयति। अब किसी ने कहा कि हमने स्वीकार कर लिया भाई कि दो प्रकार का द्वैत है, एक द्वैत तो ईश्वर कृत है जो पूरा ब्रह्मांड पंचभूतात्मक, दूसरा है जीव कृत द्वैत। ईश्वर कृत द्वैत एक है और जीव कृत अनेक है। ईश्वर ने एक बालक पिंड को बनाया, पर जीवात्माओं ने अनुकूलता प्रतिकूलता से शत्रु मित्र बना लिया, अपना पराया, अच्छा बुरा सारी कल्पना कर ली। तो कहते किसको ग्रहण करें किसको छोड़े, कस हेयत्वम कस्य न किसको न छोड़े, ऐसी आशंका करने पर जीव सृष्टस्य हेयत्वम, जो जीव ने सृष्टि किया उसको भाई छोड़ देना हेय है, क्योंकि बंधन का हेतु है। एक श्लोक कर लो, बढ़िया है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम धीमयो जीव बंधकृत सत्यस्मिन् सुख दुखे स्तः तस्मिन् असति न द्वयम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम धीमयो जीव बंधकृत सत्यस्मिन् सुख दुखे स्तः तस्मिन् असति न द्वयम्। नहीं, शंका यह थी कि एक ही समय मृन्मय बुद्धि और धीमय संभव नहीं, तब कहा कि संभव है। जो मृन्मय बुद्धि है वह तो मानमेय है, प्रमाण से जानी जाती है, धीमय साक्षी भाष्य, ये उत्तर दिया। हाँ उत्तर है, जो सामने पुस्तक है ना, ये तो प्रमाण के द्वारा गम्य, आंख खोली आप देख के जान लेंगे लाल है पीला है कैसा। पर जो बुद्धिमय जो पुस्तक है वह तो साक्षी भाष्य है, आंख बंद कर कल्पना करके आप चिंतन करते कि पुस्तक बहुत अच्छी है या बुरी। हाँ हो जाएगा साथ साथ, एक साक्षी भाष्य एक मानमय गम्य है, ये उत्तर दिया। तो बढ़िया प्रौढ़ है, सब समझते हैं पकड़ते हैं। तो इतना निश्चय कर लो, आज कल छुट्टी है ना, अन्वय व्यतिरेक से आपकी सृष्टि बिल्कुल छोड़ने लायक कोई काम की नहीं। जो आपने बनाया ना वो किसी के काम की नहीं, ना आपके ना दूसरे के। धीमय जीव बंध की जीव के बंधन वाला है। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ होता, अन्वय बोलते हैं तत्सत्वे तत्सत्वम, व्यतिरेक काटे तदभावे तदभावत्वम, व्यतिरेक है। जैसे जहां जहां धूम वहां अग्नि अन्वय, और जहां पर वहनि का भाव वहां धूम का भाव, व्यतिरेक कहलाता है। सती अस्मिन सुख दुखे, अस्मिन सती, अस्मिन का अर्थ हुआ कि जीवकृत सृष्टि के होने पर सुख दुख होता है। तस्मिन असती का अर्थ हुआ कि जीव सृष्टि के न होने पर सुख दुख नहीं होता है। जैसे घटा लो सुषुप्ति समाधि, सुषुप्ति समाधि में आपका जो मनी राम है वह विलय और विनष्ट हो जाता है। सुषुप्ति में विलय हो गया मन, समाधि में ज्ञान से ध्वंस हो गया, तो सुख दुख का भान नहीं। बाह्यार्थ है, बाह्य विषय जो संसार है आपका सब मौजूद है, परंतु मनोमय वृत्ति के न होने से, जीव सृष्टि न होने से सुख दुख से परे हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में मनोवृत्ति है तो सुख दुख का भान होता है, ऐसे घटाना। मनोवृत्ति के होने पर सुख दुख का भान, जैसे स्वप्नावस्था में, और मनोवृत्ति का विलय विनाश होने से समाज सुषुप्ति में सुख दुख का भाव, इसका मन्वय व्यतिरेक है। तो ये जो आपकी मानसिक सृष्टि है ना मनोमय, यही आपके सुख दुख का कारण है। अब मानसिक सृष्टि करनी है ना तो बढ़िया करे तो सुख दुख नहीं होगा। भाई सपना देखना है तो बढ़िया सपना देखो, मैं राजा बन गया, अच्छा बन गया तो आनंद होगा, और घटिया देखेंगे तो पीड़ा होगी। सिंह व्याघ्र का देखेंगे तो भय होगा। कोई बता रहे भाई यदि आपको मनोवृत्ति बनानी है तो कैसी बनाए, भगवताकार ईश्वराकार जगताकार बनाएंगे तो बंधन सुख दुख। यदि आप अपनी आदत से मजबूर है ना, बिना मनोवृत्ति के बनाए रह नहीं सकते हैं, तो कहा कि बनाना तो कैसा करे, तो योग दर्शन में कहा ना तद जप तदर्थ भावनम, परमात्मा का जप परमात्मा की भावना, वैसी वृत्ति बनाए तो आनंद ही आनंद, न बनाए तो बढ़िया बात है, पर बनाने की आदत है तो तद जप तदर्थ भावनम। हाँ क्या बोल रहे थे, उसका नाम आनंद है, दोनों में फर्क है। सुख दुख विषय जन्य होते हैं, आनंद विषय अजन्य होता है। जब सुख होगा तो दुख भी होगा, पर आनंद समाधि में आनंद होता है, सुख दुख नहीं होता, आनंद होता है। सुषुप्ति में भी आनंद का अनुभव, सुख दुख नहीं, विषय नहीं ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।